ตัวคืออัตตามีหรือไม่มีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งยังไม่ต้องขอสงสัยในตอนนี้ก็เป็นเพียงว่าต้องการที่จะปฏิบัติสำหรับตั้งสติตัวกำหนดนั่นเป็นสติตัวรู้ตัวรู้ตัวก็คือรู้ว่าเรานี่แหละคือตัวเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกนี่เป็นสัมปชัญญะและเมื่อรู้ตัวอยู่ดังนี้นั่นเข้าคือแปลว่าสัมปชัญญะนั่นเข้าตัวกำหนดซึ่งเป็นตัวสตินั้นก็ย่อมตั้งอยู่และเมื่อมีความรู้ตั้งอยู่ดังนี้ก็คือว่าจิตตั้งอยู่และอาการที่จิตตั้งอยู่ดังนี้แหละเรียกว่าสมาธิที่เรียกกันว่าตั้งจิตมั่นต้องมีคำว่ามั่นด้วยก็คือว่าไม่ใช่ตั้งล้มซึ่งในการปฏิบัติเริ่มทำสมาธินั้นอยู่ในลักษณะที่ว่าตั้งล้มล้มลุกคลุกคลานเป็นการตั้งไม่มั่นแต่เมื่อปฏิบัติอยู่บ่อยๆให้สติที่เป็นตัวกำหนดแข็งแรงขึ้นสัมปชัญญะคือรู้ตัวแข็งแรงขึ้นหรือว่าลึกขึ้นดังนี้ก็ตั้งมั่นมากขึ้นเมื่อตั้งมั่นมากขึ้นสมาธิก็ดีขึ้นคือว่าจิตตั้งมั่นมันมากเข้าไม่ล้มลุกคลุกคลานไม่ตั้งล้มอยู่บ่อยๆแต่ว่าตั้งแล้วก็ติดแน่นเข้านั่นพอสมควรก็เป็นอุปจารสมาธินั่นทีเดียวไม่ล้มอยู่นานๆก็เข้าเขตเป็นอัปปนาสมาธิซึ่งในอัปปนาสมาธินี้ทีแรกก็จะต้องมีตัวกำหนดตัวกำหนดอยู่ในอารมณ์ของสมาธิเมื่อทำอานาปานสติก็จะต้องมีความกำหนดหรือตัวกำหนดอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันเรียกว่าวิตกวิจารวิตกนั้นมักแปลกันว่าความตรึกวิจารนั้นมักแปลกันว่าความตรองแต่ว่าวิตกวิจารที่เป็นองค์ของสมาธิอธิบายว่าอาการที่ตั้งจิตไว้ในอารมณ์คือยกเอาจิตมาตั้งไว้ในอารมณ์ หรือจะเรียกว่ารกยกอารมณ์ตั้งไว้ในจิตก็ได้หรือว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์เรียกว่าวิตกประคองจิตให้ตั้งอยู่เรียกว่าวิจารอาการที่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์และประคองจิตไว้ในอารมณ์ทั้งสองนี้ต้องใช้อยู่เป็นประจำผู้ปฏิบัติย่อมจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเมื่อทำสมาธิทำอานาปานสติเป็นตัวอย่างก็ต้องน้อมจิตเข้าสู่อารมณ์คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือตั้งกำหนดอารมณ์คือตั้งกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตนี้เคยคิดไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้อื่นแต่เมื่อจะทำอาตาอาณาปานสติก็ต้องตั้งจิตกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังนี้คือวิตกและก็ต้องคอยประคองจิตไว้ไม่ให้หลุดเรียกว่าวิจารคราวนี้เมื่อจิตหลุดออกไปรู้ว่าจิตหลุดออกไปก็นำจิตเข้ามาตั้งไว้ใหม่ก็เป็นวิตกแล้วคอยประคองไว้อีกก็เป็นวิจารทำสมาธิใหม่ๆต้องใช้วิตกวิจารทั้งสองนี้อยู่เป็นประจำจะทิ้งเสียไม่ได้ทิ้งเสียเมื่อใดก็คือว่าต้องเลิกสมาธิกันเมื่อนั้นแต่เมื่อจะทำสมาธิต่อไปก็ต้องใช้วิตกวิจารทั้งคู่นี้ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าจิตล้มลุกคลุกคลานอยู่เสมอเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิตกวิจารคือจับจิตมาตั้งไว้ใหม่แล้วคอยประคองไว้ใหม่หลุดไปอีกก็จับจิตมาตั้งไว้ใหม่แล้วประคองไว้ใหม่อยู่ดังนี้และเมื่อไม่ละความเพียรจิตก็จะเชื่องเข้าสงบเข้าท่านจึงมีอุปมาไว้ว่าเหมือนอย่างเอาเชือกผูกลูกโคไว้กับหลักโดยที่ให้มีระยะห่างจากหลักพอสมควร ลูกโคที่ถูกผูกนั่นต้องการจะให้หลุดจากเครื่องผูกก็จะต้องวิ่งออกไปเมื่อวิ่งออกไปจนสุดเชือกที่อยู่ในระหว่างหลักกับตัวลูกโคก็ติดอยู่แค่นั้นแล้วลูกโคก็จะวิ่งแต่เมื่อวิ่งนั้นก็วิ่งออกไปไม่ได้เพราะมีเชือกผูกอยู่วิ่งออกไปได้แค่สุดเชือกก็ต้องวิ่งวนหลักอยู่นั่นแหละจนในที่สุดลูกโคนั้นจะเหนื่อยก็ต้องมานอนหมอบอยู่กับหลักนั่นเองจิตก็เป็นเช่นนั้นเมื่อจับผูกไว้ที่หลักคืออารมณ์ของสมาธิดังเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็จะวิ่งออกจากหลักคืออารมณ์ของสมาธิแต่ว่ามีสติคอยผูกอยู่ก็จะวิ่งออกไปได้ไม่ไกลสติก็จะนำเข้ามาสู่หลักใหม่ก็คือตัววิตกวิจารณ์นี้เองซึ่งเป็นอาการของสติในขั้นเริ่มปฏิบัติวิตกวิจารณ์นี้เป็นอาการของสตินั่นเองที่คอยนำจิตเข้าสู่อารมณ์ของสมาธิและคอยประคองเอาไว้หลุดออกไปก็นำเข้ามาใหม่คอยประคองไว้ใหม่ก็ต้องต่อสู้กันอยู่ดังนี้จนจิตจะเชื่องเข้าโดยที่บุคคลไม่ละความเพียรในการปฏิบัติจิตก็จะสงบเข้าความดิ้นรนของจิตก็จะน้อยลงและเมื่อเป็นดังนี้ก็จะได้ปีติได้สุขในการปฏิบัติปีติคือความอิ่มใจสุขคือความสบายสบายกายสบายใจปีติก็มีลักษณะต่างๆอย่างเบาอย่างปานกลางอย่างแรงสุขก็เช่นเดียวกันซึ่งผู้ปฏิบัติย่อมจะได้เองในเมื่อจิตสงบก็จะได้ปีติได้สุขขึ้นมาและเมื่อได้ปีติได้สุขขึ้นมาก็คือจิตได้ปีติได้สุขจากสมาธิจิตจึงจะเริ่มนั่งสงบอยู่ในปีติในสุขก็สบายเสียแล้วความดิ้นรนออกไปไหนก็จะน้อยเข้าเพราะว่าจิตนี้ก็ต้องการปีติต้องการสุขมาหล่อเลี้ยงผู้ปฏิบัติก็จะพิจารณาเห็นได้เองว่าจิตที่ไม่สงบในขณะเริ่มปฏิบัตินั้นไม่ได้ปีติไม่ได้สุขในการปฏิบัติแต่ว่าได้ความกระสับกระส่ายความฟุ้งซ่านเรียกว่าได้ทุกข์จากการทำสมาธินั่นเองจิตไม่ได้ปีติไม่ได้สุขจากการทำสมาธิจิตจึงวิ่งออกไปหาอารมณ์ที่ จะทำให้ได้รับความสบายก็บรรดาอารมณ์ที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายนี่แหละเป็นที่หนึ่งอันเรียกว่ากามคุณอารมณ์เพราะว่าเมื่อจิตเข้าไปสู่กามคุณอารมณ์ต่างๆแล้วจิตมีความสบายก็เห็นว่ามีความรักใคร่ปรารถนาพอใจเมื่อไปพบกับสิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจจิตจึงวิ่งออกไปหาสิ่งนั้นจิตพอใจที่จะได้ความสบายความสุขก็ไปหาสิ่งที่จะให้ความสบายความสุขก็คือกามคุณอารมณ์แต่ยังไม่ได้สุขจากสมาธิเพราะฉะนั้นเมื่อมาปฏิบัติทำสมาธิมันก็ร้อนรุ่มร้อนไม่เป็นสุขหยุกหยิกต่างๆจิตก็ไม่ปรารถนาที่จะอยู่เหมือนอย่างคนที่นั่งอยู่ในที่ร้อนก็ไม่อยากที่จะนั่งอยู่ก็จะต้องลุกหนีไปคราวนี้เมื่อมาได้ปีติได้สุขจากสมาธิแล้วจิตก็จะกลับมาพอใจในปีติในสุขซึ่งอันนี้แหละจะให้เกิดผลสองอย่างผลอย่างหนึ่งก็คือว่าจะทำให้จิตนั่งสงบอยู่ในอารมณ์ของสมาธิดีขึ้นเพราะได้ปีติได้สุขผลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าไปติดเข้าปีติสุขนี้เองก็จะกลายเป็นกามของสมาธิซึ่งทำให้ติดทำให้หลงเพราะฉะนั้นจึงต้องมีเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาต่อไปซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ระงับความในสมาธิหรือความติดในสมาธิความหลงในสมาธิแต่ว่าเอาผลข้อแรกก่อนก็คือว่าปีติสุขนี้เองทำให้จิตนั่งสงบรู้สบายแล้วเมื่อสบายแล้วก็ไม่ต้องไปไหนอยู่กับที่ความสบายนั้นได้ซึ่งเป็นธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นและเมื่อเป็นดังนี้ก็ย่อมจะได้เอกัคคตาคือความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวอันหมายความว่าอยู่ตัวกำหนดอยู่ในลมหายใจเข้าออกรู้ว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกสติที่เป็นตัวความกำหนดอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกสัมปชัญญะที่เป็นที่รู้ตัวว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกรวมกันอยู่ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเพียงเรื่องเดียวไม่ไปไหนอยู่ตัวดังนี้คือเอกัคคตามีอารมณ์อันเดียวมียอดเป็นอันเดียวไม่แตกกิ่งก้านก้านไปหลายยอดมียอดเป็นอันเดียวมีอารมณ์เป็นอันเดียวอยู่ตัวเป็นสติเป็นสัมปชัญญะที่อยู่ตัว ังนี้ก็เป็นเอกคตาวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานี้ที่แข็งแรงก็เป็นปฐมฌานคือความเพ่งที่หนึ่งซึ่งผู้ปฏิบัติสมาธิแม้จะยังไม่ถึงก็จะต้องอาศัยวิตกวิจารปีติสุขไปสู่เอกคตาที่เป็นตัวสมาธิดีขึ้นก็เป็นอุปจารสมาธิดีมากแนบแน่นอยู่ตัวก็เป็นอัปปนาสมาธิดังนี้เป็นการปฏิบัติตั้งสติต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสติปัฏฐานตั้งสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมด้วยวิธีอนุปัสสนาคือดูตามกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นไปเหมือนอย่างพี่เลี้ยงมองตามเด็กที่เลี้ยงซึ่งยืนอยู่เบื้องหน้าเด็กนั้นจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะทำจะเล่นอะไรอยู่เบื้องหน้าก็อยู่ในสายตาของพี่เลี้ยงดังนี้เป็นสติที่เรียกว่าอนุปัสสนาดูตามไปเมื่อได้สติที่เป็นอนุปัสสนาดังนี้ก็ชื่อว่าได้สติปัฏฐานสติตั้งขึ้นในด้านอนุปัสสนาคือดูตามและเมื่อได้ในขั้นอนุปัสสนาดังนี้ก็เป็นทางให้ได้ปัญญาที่เป็นวิปัสสนาเห็นแจ้งรู้จริงต่อไปและแม้ปัญญาที่เป็นวิปัสสนาดังนี้เป็นตัวปัญญา แต่ก็นับรวมอยู่ในสติปัฏฐานด้วยก็มีสติเป็นเหตุให้ได้ปัญญาดังกล่าวและปัญญาที่เป็นวิปัสสนานี้ก็ต้องอาศัยสติกำหนดในอารมณ์ของวิปัสสนาคือกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละแต่พระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนอารมณ์ของวิปัสสนาไว้ยกเอาขันธ์ห้าขึ้นโดยมากคือรูปขันธ์กองรูปเวทนาขันธ์กองเวทนาสัญญาขันธ์กองสัญญาสังขารขันธ์กองสังขารขันธ์กองสังขารวิญญาณขันธ์กองวิญญาณขันธ์ห้านี้ก็เป็นสมมติบัญญัติธรรมในกลุ่มเดียวกันกับกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นสมมติบัญญัติธรรมในกายที่ยาววาหนาคืบมีสัญญามีใจครองนี้ขันธ์ห้าก็เป็นสมมติบัญญัติธรรมในกายที่ยาววาหนาคืบมีสัญญามีใจครองนี้เช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าสมมติบัญญัติธรรมต่างชื่อกันไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นสติจะกำหนดกายเวทนาจิตธรรมดังที่สมมติบัญญัติไว้ในสติปัฏฐานสี่ดังนี้ก็ได้จะกำหนดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้จะกำหนดย่อลงมาเป็นนามในรูปก็ได้หรือว่าจะกำหนดโดยเป็นอายตนะภายใน6ภายนอก6ที่คู่กันอยู่ก็ได้แต่ว่าให้กำหนดลงไปที่กายยาววาหนาคืบมีสัญญามีใจครองนี้นี่แหละไม่ใช่กำหนดที่อื่นกำหนดลงไปนี่เป็นตัวสติคือเมื่อกำหนดดูไปที่อารมณ์ของวิปัสสนาดังกล่าวลักษณะที่เป็นทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ก็ย่อมจะปรากฏขึ้น พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนไว้ในที่แห่งหนึ่งให้พิจารณาทุกข์ในลักษณะที่เป็นทุกขทุกข์เป็นสังขารทุกข์